श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज द्वारा चैत्र मास शुक्ल पक्ष रामनवमी विक्रम संवत 2054 16 अप्रैल 1997 को राम धाम स्थल में प्रातः 8:30 लगभग यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बरा जरुणबिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। और हमें क्या करना चाहिए पीछे? अब मैं तो भी जिनका शरीर शांत हो जाता है उसी लोग जो किया जाए वो ही काम करना है। किसी तरह से मृत्यु हो जाए तो जैसे कोई अचानक मृत्यु होती है किसी एक्सीडेंट से तो उसके लिए तो कुछ थोड़ा विधान और है। और जो आपघात कर मरना है वो तो बड़ा भारी पापी होता है जो स्वयं खुदकशी करके मरता है। उसके लिए तो विशेष करना पड़ता है नहीं तो उसकी दुर्गति होती है। जो स्वयं मरता है जान कर मरता है वो अकाल मृत्यु होती है। अचानक मृत्यु होती है वो आकस्मिक मृत्यु है वो अकाल मृत्यु नहीं है। जान कर खुद ही कष्ट करना उसको एक हत्या मनुष्य की हत्या लगती है पाप लगता है बड़ा भारी भयंकर पाप होता है। इस बार तो उसकी विधि विशेष करनी चाहिए अच्छे लेकिन पढ़े लिखे ब्राह्मणों को लेकर उनसे और दूसरे जैसे ही करते हो वैसे ही अपने करो। और चुपचाप मरता है उसमें भी कुछ न कुछ चिंतन होता है। आप देखो कि कभी न कभी चिंतन होता ही रहता है तो कोई न कोई बात चिंतन में होती है। सब बेहोश होता है वो भी मरता है तो उसको होश आ जाता है। मृत्यु समय में थोड़ी एक वसा प्राण छूटते हैं तो उसमें जो चिंतन होता है चिंतन के अनुसार यंग यंग आप इस पर भाव तंत्र को ले रहे हो तम तमें गई थी कौन थे सदा तद भाव भावित वो उसी तरह से जाता है जो अंतकाल में चिंतन होता है। खास अंत चिंतन की बात है। नारायण नारायण नारायण। दूसरी बात एक पूछी है कि यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मान श्रीराम्यम और परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उनका पूछना है कि भगवान धर्म की हानि होने पर पाप की वृद्धि होने पर जन्म लेते हैं अवतार धारण करते हैं साधुओं की रक्षा दुष्टों का विनाश करने के लिए धर्म की स्थापना करने के लिए तो क्या अभी धर्म की हानि नहीं हो रही है क्या? बड़ा भारी पाप हो रहा है गायों की हत्या बहुत बुरी तरह से हो रही है 37,000 कारखाना गाय कारखाना कसाई खाना है 37,000 एक में हजारों हजारों कटे कितना दिन चलेंगे पता नहीं है खत्म हो जाए गायों को वंश नष्ट हो जाएगा। विदेशी गायों को ला कर रखा है विदेशी गायों वो गाय नहीं है वो तो भैंस की तरह है गवाई। रोज है रोज रोज होता है ऐसे है गाय है वो भी गाय परंतु वो गाय नहीं है भैंस की तरह है ऊपर माँ साफ है और ये खाती ज्यादा है दूध भी ज्यादा देती है घी कम होता है और कहते हैं गुस्सा बहुत होता है इसमें रीस बहुत होती है तो दूध में भी वो ही ज्यादा आएगा ऐसी गाय फैल रही है। और इसी बैल होते हैं वो काम में नहीं आते थुई है नहीं जमाना भी किस पे टिकेगा तो आप ऐसा कर रहे हैं विचार करने में विचित्र बात हो रही है। तो ऐसा अधर्म फैल रहा है सत्संग की बात नहीं हो रही है, दुराचार और दुर्व की बात हो रही है, और पूज्यानाम धरे क्रवा जो पूजनीय है आदरणीय है उनका तिरस्कार होता है, जो अपूज्य है उनका पूजन हो रहा है, वो नीचे हो रहे। एक संत ने कहा था कि ये छोटी जात है जिसको ऊंचा कर दिया तो कि पग नीचे पग ऊपर हो गया, माथा नीचे हो गया, हिंदुस्तान का ऊंधे पग है। अपने तो कभी गड़बड़ी कर दी, अरे क्यों माथा खोज माने, क्यों खोज माथा खोज मांगे मानने मांगे मांडे मानो माथे क्यों चले पग चले कर माथा खोज मांडे कहा थे मानो मत ऊंचा मत माथा खोज मारे तो ऊंधो मत ऊंधो गए पग ऊपर न हो जाए ऊंचे स्थान पर बोर्ड गया जो नीचे रहे ऊंचा गया बना। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चार वर्ण है, चार वर्णों में शूद्र नीचे वर्ण माना गया है, उन वर्णों को तो ऊंचा कर दिया या ब्राह्मणों को नीचा कर दिया। गोरखपुर में कई वर्षों पहले की बात है, आज तो और बात है, पाठशाला में ब्राह्मण भर्ती नहीं हो सकता, अरे हरिजनों के लिए सीट रखी हुई बाकी वे भर्ती हो सकते है पढ़ सकते है, ब्राह्मण नहीं पक्ष पढ़ सकता। ऐसी बात हमने देखी है सुनी है समझी है बहुत सुनी है, तो ऐसी बात हो रही है। अयोग्य है उसको आज कलेक्टर बना दो, उनको मिनिस्टर बना दो, उनको बड़ा बना दो, उनको पद दे दो, कितनी हानि होगी कितनी नहीं, वो कौन बात चर्चा करे, हमारे तो ऐसी बात है चर्चा करते ही नहीं, आज आज मन में करा देते हैं। तो ऐसा जमाना आया है तो उनकी बात ऐसी है कि ऐसे धर्म की हानि हुई है तो भगवान ने अवतार लेना चाहिए ना, ये प्रश्न है उनका। अधर्म की वृद्धि होती है तो वो होता है, जिन जिन पदों पर अच्छे जानकार समझदार उच्च कुल के स्थित होना चाहिए वहाँ अनजान अपढ़ और कुछ जानते ही नहीं ऐसा, उनमें भी फिर स्त्रियाँ जैसे सबरी ने कहा अधम थे अधम अधम अति नारी और तिन मैं मति मंद अघारी, वो अपने को मति मंद अघारी भगवान को कहती है। तो ऐसे है उनको आज उनसे पद पर स्थान किया जाता है, क्या बिचारे नहीं तो सारी क्या दशा होगी भगवान जाने। तो प्रश्न पूछना है मतलब है कि ऐसे समय में भगवान का अवतार क्यों नहीं हो रहा है, ये आशय है कि धर्म की हानि हो रही है अधर्म की वृद्धि हो रही है। तो उसका उत्तर ये है कि कलयुग में जैसा होना चाहिए वैसा अभी नहीं हो रहा है, कलयुग में तो बहुत ज्यादा होगी। महाराज महाराज लिखी है उम्र भी लघु जीवन संवत पंच दशा कल्पांतर नाश भुजमान ईशा, 15 वर्ष की उम्र रह जाएगी मनुष्यों की, तो अभी तो काफी उम्र है। त्रेता युग में ऋषियों को खाकर राक्षसों ने हड्डियों की ढेर लगा दी, ऐसे गायों की ढेर लग गई, वन साधु ब्राह्मण ने राजी को सीख रहे हैं कल जुगाड़े पर भी अनुसूच जाते पूछते त्रेता जी में सूच पूछ देता है सब सतयुग त्रेता द्वापर कली दूसरा युग, तो उस युग में ऐसी बात हुई है। आजकल युग कहा है ऐसी साधु खुले फिरते नहीं तो खाई आज का सूच लेता नहीं है, तो खुले फिर कलयुग में होते हुए ज्यादा नहीं है, कलयुग में तो अभी भयंकर आगा, अभी तो संध्या चलती है। द्वापर कीर कलयुग की जो संधि है संध्या समय होता है ना दिन और रात का संध्या, इन दो युगों की संध्या चल रही है, कलयुग खास शुरू नहीं हुआ है अभी, वो तो शुरू वो भी होगा। और ये कलयुग भयंकर है, कर्म कुराण में वर्ण आया है कि दूसरे कलयुग होते हैं उन कलयुग ऐसा ये कलयुग भयंकर ज्यादा होगा, ये में ज्यादा भयंकर होगा, ये ऐसी बात आई है। तो बात वो ही दिख रही है, गर्भपात जैसे करते हैं वर में ये लोग सब सहमत हो रहे हैं, किन अगर हुए कहाँ हुए बताओ, कितना भयंकर पाप है गर्भपात का, इसके समान कोई पाप है नहीं, हद है ये। थोड़ा ध्यान दे थोड़ी बात बता दूं भाई क्या करूं, पूछते हैं कि पाप हुआ है, शर्म की बात है, मैंने कहा कि संयम रखो कि हम रख नहीं सकते, जिस सुख के बिना आप रह नहीं सकते वो सुख जिसने दिया वो आया गर्भ में उस वास्ते, और उसका नाश कर देना इसके समान कोई कृतज्ञता होगी? आपको तो इतना सुख दिया और वो थारे सुख के कारण गर्भ में आया, और उसका पाप का नाश कर देना, थोड़ा भी उपकार करे कोई सुख दे तो उसका भी बदला चुकाना चाहिए, कुछ न कुछ उन्होंने सुख पहुंचाना चाहिए। जो सुख पहुंचा दूसरा जीव को दे, जो को बालक कुछ कर नहीं सके बेचारा, रो नहीं सके, प्रतिकार कर नहीं सके, मेरा टुकड़ा टुकड़ा कर देना गर्भपात उस तक देखो आप। अब क्या कहूं, शर्म आती है, ये हमारी बहना पर पुरुष से गर्भपात करावे, कठे गई शर्म हुआ, शर्म छोड़ दी, रुपया दे दिया, सब काम कर दिया, शरीर खराब कर दिया, पर पाप करना, अब क्या बताओ इनको? फिर मन थोड़ी ये बातें, छाने छाने सास समी छाने छाने जाए बम्बई में गर्भपात करा देना, मैं जहाँ जाता हूँ भिक्षा लेता हूँ तो कहता हूँ भाई जिस में गर्भपात में है उस घर की भिक्षा देना, तो भाई माँ जी को पता नहीं बेचारे को, ऐसा घर में मौज हो गर्भपात करी उड़ू, गर्भपात की हुई लुगाई देख ले तो वो अन्न खाने लगे नहीं होता, वो अन्न बहुत अशुद्ध हो जाता है, अपवित्र हो जाता है, पाप जनक हो जाता है, उस घर का पानी भी इतना बड़ा भाई पाप इनका शास्त्र में पुस्तक में देखो, मेरी वर्तमान दशा का परिणाम मातृ हत्या के बाद देखो, महापाप से बचोगे छोटी छोटी पुस्तक में पढ़ो, आप बदल पढ़ते ही नहीं, सुनते ही नहीं, कहना मानते ही नहीं, पुरुष तंग करते हैं, कई स्त्री तंग करती है, छिप छिप कर करती है, तो पाप बहुत हो रहा है, परंतु इस कल्पन में होना जो मेरे सामने ज्यादा नहीं है, अभी बहुत पाप बाकी है, अभी कलयुग का समय है ना, कलयुग का समय, त्रेता युग में दशा थी, ऋषियों को चूर राक्षस मार दिया खा गए, इस वास्ते अवतार का समय आया नहीं है। दूसरी बात, अवतार का समय आएगा उसको भगवान जानते हैं, भगवान आप जानते हैं, सभी आ ही जाएंगे भैया भाई, अभी कोई हृदय से पुकारता है तो भगवान सुनते हैं, तो भी अभी वो आया भगवान सहते निकटे से पास में खड़े हुए सहते भगवान, कलयुग को राज दिया हुआ है, राज दिया हुआ है, इस वास्ते उस राज में भगवान भी सहते सुनते, इस वास्ते वो समय अभी आया नहीं है, आता तो भगवान आ जाते, हमारे को पता नहीं, हम तो यही कहते हैं नहीं आए तो आने का समय नहीं आया है, क्योंकि हम कितना जाने कि ज्यादा भगवान जानते हैं, हम ज्यादा जानते हैं, वो ज्यादा जानते हैं, इस वास्ते वो समय नहीं आया है, अच्छा लगा तो हमारे लिए भी हम जानते हैं इतना भयंकर समय अभी नहीं आया है, इस वास्ते क्या करें, जो आया है निचा युग इसमें भजन किया जाए, धर्म का पुनर्स्थान किया जाए, सत्ताई को पालन किया जाए, ये इनका बड़ा भारी पुण्य है, कलयुग में भजन का पुण्य ज्यादा है, दान का पुण्य ज्यादा है, गरीबों की रक्षा का पुण्य ज्यादा है, गायों की रक्षा का बड़ा भारी पुण्य है, गायों की रक्षा के लिए यहाँ गांव से हमारे पास समाचार आया है, गांव के लोग उत्साही है, कहते खर्चा भी हम करने को तैयार है, गौ बनाने को तैयार है, जन्म देने को तैयार, सब काम करने को तैयार है, उत्साह हो रहा है, तो बड़ी आनंद की बात है, मैंने ये बात सुनी है, कितनी आनंद की बात है, यहाँ तैयारी हो रही है, मैं कहते मैं हम मांगते कुछ नहीं, हम सब काम कर लेंगे, हमारा सब हो जाएगा, वो करो, ऐसी उत्साह हो रहा है, आनंद की बात सुनी है मैंने, तो गायों की रक्षा की बहुत बड़ी भारी जरूरत है, और ये गर्भपात नहीं करना और नशबंदी नहीं करना और ये परिवार नियोजन के लिए ऑपरेशन नहीं कराना, ये बहुत अच्छी बात है, और ये ऑपरेशन कराना बड़ी भारी नुकसान की बात है, संत महात्मा है तो माताओं के जन्म लेने से आए हैं, वो रोक देना, न जाने कैसा संत आया आएगा, महात्मा आएगा, पता है दुष्ट भी आएगा, सज्जन भी आएगा, संत महात्मा भी आते, तो इन बहनों के यही आते और कौन आते, पता कहाँ आएंगे आप बताओ, हमारे आने की जगह कहाँ है, अगर हमारे अवरोध हो जाता मैं आ जाता क्या? माताओं के बिना आ जाता क्या कोई? बड़े बड़े शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंदाचार्य, आचार्य जो है वे भी क्या माँ के बिना आ जाते? वे रोक देते, फिर कहाँ आएंगे बताओ? कहाँ आएंगे वे? जो हमारी खास माँ है वो माँ ही माँ जलवनी देती, फिर वो माँ क्या हुई? डॉक्टर है वो खा जाएगी, तो माँ उनसे जन्म देने वाली वे माँ को उनको हत्या करनी है अकल यही क्या करे? दुख होता है, कैसी भी माताएं हैं जो अपने गर्भ को पात कर दे। अरे अकल नहीं है, कहते हैं कुछ जीव नहीं आता, जीवाए बने ही वो जुड़ता है। जीव पहले पुरुष में होता है, फिर स्त्री में आता है, गर्भवास में होता है। एक बार भग भोग जीव हते 9 लाख, 9 लाख सीता हत्या होती है, एक दो जीव आकर के जन्मता है वहाँ, इतनी हत्या होती है, पाप होता है इतना। वो पाप खुला करे जन्मे नहीं, महापाप करने के लिए कमर कस ली लोगों ने, ऐसा दुष्ट स्वभाव हुआ है, हद हो गई है। कद समझ में आ गई हमारे हिंदुस्तान में दो धर्म प्राण ग्रंथ है, धर्म प्राण हमारा देश है, उस देश में ऐसी बात? ये प्रकृति क्षुब्ध होती है, भगवान क्रोध करते हैं, ये प्रकृति क्षुब्ध प्रति। आप कहते एक दो जन्म हो, एक बच्चे के साथ 12 जन्म, 12 लड़का जन्मे एक साथ में, एक माँ के 12 लड़का थी, क्यों? एक बार दो बार बंद करते नहीं, एक बार में 12 जन्म। आप प्रकृति विरोध करो, प्रकृति विरोध चलेगी, ये तो विरोध जल में चली है, पहले सुना करी 12 लड़के, 2, 4, 5, 6 ऐसे लड़के एक साथ में, क्योंकि आप एक दो बड़े बंद कर देते हो तो वे पहले ही आ जाएंगे, एक साथ ही 12 आ जाए, क्या करोगे? ये प्रकृति विरुद्ध चलती है, या आप अनुकूल चलो तो प्रकृति आपकी माँ है, कृपा करेगी, नहीं तो वो सह नहीं सकेगी। 12 लड़का 12 अरे जन्म के राज जीते है, चित्र है अखबार में। तीसरी बात है, आप क्यों इतना पाप करते हो, क्यों हत्या करते हो? अरे जन्मी मरेगी बार बार, ऑपरेशन करेगी तो आप जन्म मरेगी बार बार, कपड़ा है उसको बार बार सीधे कमर कमजोर होता है, ऐसे ऑपरेशन आदि करने से, गर्भपात करने से लुगाइयों की कितनी बीमारी हुई है, 100, 200, 250 कितनी तो मेरे पास लिस्ट आई है, जिन जब बीमारी हो गई है, ये हो गई, प्रदर्भ हो गया है, खून गिरता है, जो महीने न महीने दूसरा खून लड़ना पड़ता है, इतना खून गिरता है, अरे वो खून की दवाई नहीं हुई है, ऐसे कमर में दर्द है, आंखें वाली रात आ है, ऊँचे बैठे मुश्किल हुई है, ऐसी बीमारियां हुई है, और कई लुगाई मर गई है, गर्भपात करते मर गई। अब मौत हो जाए बेशक, पर पाप करना कमर कस ली है पाप के लिए, ये कोई मन खोना है? धर्म पुराण ग्रंथ में धर्म ये हमारे देश में ऐसी दशा, अरे पुरुष तंग करते स्त्रियों को गर्भ गिराओ, अरे स्त्री तंग करती है, सासू से 6 साल काम करती है, गुप्त पाप बड़ा भयंकर होता है, महान भयंकर होता है, ऐसे ऐसे महापाप कर रहे हैं, इन पाप से बचो आपको पुण्य होगा। पहले जमाने में पुण्य करने से पुण्य होता है, आज पाप से बचने से भी होता है। रेल में हम चढ़ते हैं और अगर हमारे को मना नहीं करे डब्बे में चढ़ जाए तो असर पड़ता है, भले आदमी है, भले क्या हुए, क्या उठ कर हमारे जगह दे दी? अनुत वाला इंडियो ही रूख आंधा में कौन ही राव, तो आज भी अच्छा कह रहा है जो ना के दे कभी चढ़ते ना नहीं ना ना ना यहाँ जगह नहीं, यहाँ जगह नहीं, आगे आगे आगे बहुत जगह, तो थे भीड़ में क्यों बैठा था, आगे बहुत जगह तो कम पड़ी हो रहा, आगे जाओ बढ़ो आगे बढ़ो, वो ठेकड़ी से बढ़ो हो, मन तो आशीर्वाद है, आगे बढ़ो ठेकड़ी से बढ़ो हो, आते सोचो तो आज ऐसी दशा हुई है, भीड़ देखे गाड़ी में बैठे बैठे की भीड़ है, इसमें नहीं आवे, इसमें कोई नहीं आवे, ऐसे नहीं आवे, बाला जप है, भीतर से मानसिक जप करे, भगवान जी बस नहीं करे, अनिष्ट के लिए, दूसरों नुकसान के लिए मानसिक जब करे गाड़ी में तो थारो कहीं खावे तू बैठो थारे थोड़ो थारे कहीं चिंता लगी पर तो नरक में जानो क्या करो कमर कसू इतनी शौक लगी है और जल्दी मरने की शौक लगी है शरीर खराब करे पर पाप करे न पैसा दे दे करके 100 रुपया दे दे कर करे बोर्ड दिखा 100 रुपया लगेगा घर पाप करो आजकल ज्यादा बढ़ गया होगा समझ गई जयपुर से जयपुर में देखा बोर्ड ब्याह करे उसको की समझते है संतर पैदा नहीं करना फिर रोने करे ब्याह पर आप बाप ही थी सुख भोगना ये सुख है इच्छा सुख भोगना इसे कारण ये है गीता ने कितनी बढ़िया बात करी कि मनुष्य न चाहता है पाप क्यों करता है का मैं शक्रोध है जो सुख चाहता है बहुत चाहता है इस बार पाप करता बहना बाजी है आज आप विचार कर देखो मनुष्यों की संख्या बढ़ी तो संख्या बढ़ी पहले कम थी हमारे देश के देखने बात बताता हूँ पूरे समय की बात तो दूर ही रही मेरे देखी हुई बात जब संख्या कम थी उस समय में बाहर से गेहूं आए थे विदेशों से मेरे सामने की बात है और आज संख्या बढ़ी तो विदेशों में गेहूं जा रहे हैं क्या खाएंगे क्या तो अधिक बढ़ेगा अधिक खेती होगी तो अधिक पैदा होगी कि नहीं मनुष्य आप पैदा ही हम दो हमारे दो हमारे जो कम हो गए तो साफ खत्म करने का दो ही मार्ग है तो मार देना एक जन्म नहीं देना गायों को तो मार कर खत्म कर देनी और मनुष्य को जन्म नहीं देना मरेंगे मरेंगे तो सदा ही जन्म ना तो बंद कर दो बुरी बात करने में तो स्वतंत्रता है भली बात नहीं कर सकते कई कहते हैं कई बहना मिलती है हमारे बालक नहीं है भाई मैं तो जानता नहीं मेरे को आता नहीं बेटा जन्म जानता ही नहीं हमारे पास सीधा ही नहीं है मैं तो परमात्मा की बातें कहूँ कभी हो नहीं सतर का हूँ मती अनुरूप राम गुण गाऊ मैं तो राम मेरे पास कोई सीधा ही नहीं कोई सकल नहीं कह सकू आप कृपा करो कृपा नाथ पापों से बचो महान भयंकर पाप में भरा है दशा कितनी बुरी दशा होगी देश की दशा होगी देश की लोग कहते हैं कि अन्न नहीं मिलेगा मैं कहता हूँ इस पाप से पानी नहीं मिलेगा पानी पानी नीचे जा रहा है अच्छे अच्छे कुआं में बोरिंग हो रहा है कुआं में पानी नीचे जा रहा है पाप के कारण से और बड़े बड़े बांध है मीला तक बंधे हुए उनमें मिट्टी भर रही है उनमें पानी कम हो रहा है अगर देखना ऐसे ही तो मर जाएंगे भाई आप जीव में देखोगे पानी मिलना मुश्किल हो जाएगी तो आपको अन्न कहो पापों के कारण से अन्न मिलेगा नहीं कई बार ही बार दुकाल अन्न दुखी बहु लोग मरे मरेंगे पानी तंगी आ गई पंडरपुर में कहते पानी नहीं मिलता है कई जगह ऐसी पानी नहीं मिलता है अभी पानी नहीं मिल रहा है ये पानी की तंगी आ गई है अब गर्मी के दिन आएंगे उसको देखना क्या दशा होती है या फिर भी पाप ही पाप कर रहे हैं पाप का फल तो भोगना पड़ेगा इस वास्ते कृपा करो कृपानाथ गायों का पालन करो गायों का रक्षा करो गायों में बड़ी तो आफत आज गायों पर हिंदुओं पर दो पर बहुत बड़ी बड़ी आफत आ रही है दो का नाश करने के लिए तुल्य है ऐसी दशा हो रही है यहाँ कितनी अच्छी बात है उत्साह है कि हम बहुत सड़क बनाएंगे बड़ी अच्छी बात बहुत ज्ञान की बात है हम तो सुनकर राजी होते हैं दूसरों ने राजी करना बड़ा पुण्य होता है और अच्छा काम करे संत महात्मा दूर बैठे राजी हो जाते कि वहाँ अच्छी है गौ रक्षा होती है भजन होता है वहाँ कीर्तन होता है तो संत राजी हो जाए और राजी होने से बड़ा भाई पुण्य होता है भोजन करा तो राजी करने के लिए करते हो ना मन निंदया यदि जन परितोष में प्रयत्न सुलभ हो हमारी निंदा करने से लोग राजी हुए तो हमारा तो आनंद की बात है हमारा खर्च में नहीं राजी हो जाए ऐसे दुख देकर कोई राजी हुए तो अच्छी बात दे दो भाई थे राजी हो जाओ कुछ दाता कृपा करो राजी हो जाओ पाप करके राजी हो गए गर्भपात करके राजी हो गए बहू को कह दिया महाराज एक बहू की बात है तो गर्भपात किसने किया अब दो बालक हो गया और बाद में तो करूंगे सासू क्या करें अपने पाप नहीं करना है फिर जा करके गर्भपात करा 10 महीने वो ऑपरेशन करा रहा गई अब 3 बार हो गए अवान भी अवान लड़ती है कभी नहीं खाना खिलाओ कठे कपड़ा लाओ कठे पढ़ाई कराओ ये थारा काम है सासू ससुर है ये तीन बालक हो गया। ये घरों की बात है बीती हुई मेरे पास बैठ मैं जानता हूँ वो सासू है मैं जानता हूँ मारे साथ फ्री में रखे ऐसी दशा हो रही है घर में कितने कितने पाप कर रहे तो अंदाता प्रचार करो कि कोई नसबंदी नहीं करावे ऑपरेशन नहीं करावे ये परिवार नियोजन बिल्कुल न करावे सरकार हार गई है पर इतना पैसा खर्च किया अब गुदा टेक दिया हम पैसा कोई पास में पैसा करो है तो अबारी हुए तुम तैयार है करना तो खर्च अब आप ही करो ठीक था करो अब आप ही करा लगे प्रजा खुद ही कराने लगी सरकार करती थी जगह जगह कैंप खोलते थे अब नुकसान तो ज्यादा पैसा ज्यादा खर्च होता है ऑपरेशन कम होता है अब पैसा के कारण से हार गई पैसा लगा इतना बोला जो सरकार हार गई तो पैसा खर्च होता है पैसा खर्च करना और पाप करना पैसा लग जाए भले ही भाइयों में आप में पैसा भले लग जाए मन पाप होना चाहिए शरीर बीमार हो जाए तो भले ही हो जाओ पाप होना चाहिए ये कोई मनुष्य बना है गर्भपात की पुस्तक है वो देखो तो सही पढ़ो देश की वर्तमान दशा और उसका परिणाम हमारे लिखा ये पुस्तक है वो देखो आप महापाप से बचो छोटी सी पुस्तक वो देखो मातृशक्ति का घोर अपमान लड़की होती है उसको गर्भपात कर देते है तर्क का मातृशक्ति है बच्ची छोटी सी के वो आपको छोटी सी दिखती है हमारी माँ बनी है छोटी सी थी बड़ी बूढ़ी बनी है जलमी है मातृशक्ति है वो उसका हत्यारा बहुत बड़ा भारी पाप है बच्चे का भी पाप और बच्ची का पाप ज्यादा है और उनकी कितनी दशा हो गई जैमल अपने गए थे दुलसासर तो दुलसासर में व्याख्यान हुआ मैंने कहा जिसमें कहा कि 100 लड़का है 45 लड़की है अब कुंवारा रहेगा कितनी संतति नष्ट हुई कितनी नुकसान हुआ है लाखों करोड़ों की संख्या में ये मातृशक्ति है मातृ आदरणीय है घरों में मनाज कन्या को पंगा नहीं लगाते थे कि भैया देवी भगवती का स्वरूप है भाई सुवासनी है करके ब्राह्मणों की तरह भोजन कराते थे उनके जन्म ही देना गर्भ में नष्ट कर देना कितना पाप है आप समझो ब्रह्म हत्या की तरह बड़ा भारी पाप है गर्भपात का पाप यदि बात हम ब्रह्म हत्या या दूरिंग गर्भपात में ब्रह्म हत्या से दूना पाप महापाप चार पातक है उनके दूना पाप है ये इतना पाप करते हैं शरीर खराब होता है बीमार हो जाते हैं सैकड़ों स्त्रियों की लिस्ट हमारे पास आई है जिनके रोग हुआ है गर्भपात करने से नसबंदी करने से पुरुषों की ऐसी बात हमारे पास सामने आई है वो लेख तो मेरे पास नहीं है आदमी मेरे को मिले हिम्मत नहीं रहती वो गायों का मांस बिकता है 95 रुपया तोला वहां पर जो साजे बछड़ा बछड़ी है उनका 300 रुपया किलो मांस बिकता है मैंने सुनी है बात सच्ची झूठी भगवान जाने भाई सुनी हुई जरूर है 15 वर्ष पहले का भाव है ये 15 वर्ष पहले का भाव है आज का भाव और तेज है आज तो अब वह में भी बच्चा अगर बैल बना दिया जाएगा तो उनका मांस इतना कीमत नहीं होगा अब पुरुष भी बैल की तरह ही संसार किया जाता है स्त्रियां भी पहले तो बैलों को करते थे जो संतान न कर सके ऐसा बैल बनाते थे उनका मांस उतना ही होता जो आव खा कर जितना होता है अब ना मनुष्य आव खा रहा है ना स्त्रियां रही राम राम राम राम क्या दशा होगी कितनी शक्ति नष्ट होगी कितना पाप हुआ देख पाप का बड़ा पाप भयंकर परिणाम होगा इस वास्ते कृपा करो तो वो समय अभी नहीं आया है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान को याद करो हे नाथ बचाओ घोर कलयुग आ रहा है घोर पाप हो रहा है हरदम भगवान को याद करो पुकारो भाइयों बहनों पापों से बचो महान भयंकर पाप हो रहा है पाप बच्चा ना जो गर्भ में आता है उसको बालक को प्राणी नहीं मानते उनका अरे बिना वो आया कैसे है गर्भ में आया है वो जंतु होता है पुरुष के अंश में, वो माँ के गर्भाशय को पकड़ता है, वहाँ ही बड़ा होता है। तो बड़ा होता है तो प्राण आने से बड़ा होता है, नहीं बड़ा कैसे होगा, वो प्राण ही नहीं आएगा उसमें। माइयों की बात है कि 3-4 महीने के बाद में बच्चा छूट फिर रहा है, तो वो फिरने लायक प्राण पीछे है, मेरे प्राण तो पहले है, मैं क्यों ये मैं अब प्राण पीछे से आते है, कैसी बात करे। कोई पौधा उगता है प्राण पीछे आते है, पहले प्राण होते हैं। डॉक्टर भी ऐसा ही कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि हम डॉक्टर डॉक्टर जो है वे चले फिरे से मेरे प्राण आया है, डॉक्टर के आने से अकेले मन क्या करे, ऊंधी है बुद्धि, प्राण नहीं उसमें, प्राण जीव नहीं है, छटपट रहता है वो, बाहर काटा हुआ टुकड़ा टुकड़ा करके फिर विषाद से लेकर बाहर काटते हैं, उस पर छटपट जाते फिर मरता है, प्राण जाता है विषय। गर्भवास में बच्चे को जब अस्त्र घाल करके काटने लगते हैं तो उसके दीवाल होती है जिस झोली में वो रहता है, उस पास में जाते ही वो ये सतरने लगता है, गर्भपात पुस्तक पढ़ो आप, करके काटते हैं टूटा करते हैं सिर का और पेस्टी का मशीन में निकालते बाहर, गर्भपात पुस्तक देखो आप पता लग जाए, आप डॉक्टर कहते हैं वही डॉक्टर ही है, 10,000 गर्भपात किया जिस डॉक्टर ने, उस डॉक्टर को दिखाई गई फिल्म, उसने बनवाई वो फिल्म, देखी फिल्म देखी भाग गया वहां से, काम छोड़ दिया मैं निकलूंगा पाप, 10,000 बार वो नाश करके फिर देखी फिल्म देखी तो उसकी आई हत्या, नहीं तो समझ में नहीं आई। गर्भपात करने की फिर आती है वो केसर जैसे दिखा ना सिनेमा, इस तरह से हमें तो याद नहीं आई, यही दिखाते हुए याद नहीं आई, हमें लोगों को दिखाते किस किस तरह गर्भपात करते हैं, किस तरह से बच्चे की हालत होती है, कैसे स्त्री की दशा होती है, याद नहीं आया पहले, हमने देखा है कई जगह, यहाँ है कि नहीं कैसे पता नहीं, यहाँ कैसे लाया क्या भाई ले, याद नहीं आया लोगों को देखा था तो सही। पाप से बचो भाई, बहुत अच्छी बात, जहाँ वृक्ष ज्यादा होते हैं वहाँ वर्षा होती है अधिक, तो मनुष्य अधिक होने से अन्न पैदा नहीं होगा, कैसी बात कह रहे, खेती करने वाले होंगे तब ना अन्न पैदा होगा, खेती करने वाले ही नहीं हुए, हम दो हमारे एक गांव में से हमारे पास शिकायत आई है, बूढ़ा बूढ़ी बैठे हैं, छोरा मर गया, पानी पाने वाला नहीं है, अब एक दो मर जाए हुए, 5-5, 7-7 बच्चे मर जाते हैं, अब एक दो पैदा हुए बंद कर दो, जीने के भरोसे है नहीं, हम गए थे वहाँ एक माई मिले, वो क्या बोला एक को तो पागल कुत्ता खा गया मर गया, अब आशीर्वाद है वो जीता रहे, तो तुमने बंद क्यों किया, घर में खाने दो तो बंद किया है, अब एक जी गया आशीर्वाद दो, आशीर्वाद हमारे पास आशीर्वाद दो, मर गए और बूढ़ा बूढ़े बैठे पानी कौन पड़ा उनको, ऐसी या काम कौन करे, ऐसी दशा हो रही है। राम राम राम राम राम राम राम राम, भगवान को याद करो, नाम लो, चेहरा हे नाथ हे प्रभु बचाओ, प्रभु बचाओ, जैसे डाकू आ लूटे तो रो भाई बचाओ किस तरह से, इस तरह से आज पापों का बड़ा भारी प्रवाह आ रहा है, वे नाश कर रहे हैं, भगवान को पुकारो हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, स्वागत विंद सकल जग माही, सुपने ऊपर परमार्थ नाही, सुर नर मुनि सबकी रीति, स्वार्थ लाल करे सब प्रीति, अपने स्वार्थ से हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक भगवान और भगवान के सेवक भगत, ये बिना स्वार्थ बिना कुछ द्वेष सबकी कृपा करते हैं, भगवान को भी फीस लेता है, इतना काम कर दीजिए, एक बत्ती लगाए तो लगता है सूर्य जैसी बत्ती लगाई, आपसे कोई मांगा है, नदियां कितनी जाते एक टूटी लगाए तो इतना पैसा आता चार्ज, नदियां कई बह रही समुद्र हो रहे है, इतना तालाब बह रहा है, वर्षा हो रही है, रहने के लिए जमीन आपको दे दी, एक घर में उसमें किराया लगता है, ऐसा किराया लेते हैं भगवान, श्वास ले देते हैं खुला, कैसे ही आदमी भगवान श्वास देते हैं, पानी आपको पाते हैं, आपको अन्न देते हैं, सब प्रबंध करते हैं, और भगवान को क्या नहीं हाल करते हो? अच्छा स्मृति मात्र है ना, पर हित स्तरी से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा संबंध नहीं है तुम्हारी, पर पीड़ा नहीं तुम्हारे को सुख देने वाला है, उसका नाश किया है। हत्या कितनी बड़ी भारी हत्या करी है, इस धर्म की हत्या कोई हो सकती है? अरे इतना नाश हो सकता है? मायत्र जैसलमेर में सम्मेलन उसमें कितनी बताई, 35 तो लड़की और 65 लड़का, और वो तो कई वर्षों पहले की बात है, 2 वर्ष पहले ऐसी दशा है। अब आधा लड़कियां रहेगी, आधा लड़का रह गया, दूसरा लड़का रह गया, अब लड़कों का ब्याह कहाँ होगा? नहीं होगा तो उतना वर्ष नष्ट ही होगा, और क्या होता हो? नाश करने का तरीका है, मातृशक्ति नहीं रहे तो जन्म कौन देगी? आपका हमारा जन्म किसने, माँ ने दिया, माँ के बिना आया है क्या कोई? उस माँ का ही नाश कर दो, इसे समान कोई हत्या है, इसे समान पाप है कोई? आप जितने सुनते हो कृपा कर कृपा नाथ, अपने अपने ऐसा करो, अपने गांव में इसका प्रचार करो। कुछ वर्षों पहले मैं गया था भदोरा, तो भदोरा में कहे भी थे बाढ़ जाती है, जाल जाती है जगह थी, अपने वंश नष्ट मत होने दो, अपने वंश में ऐसा करो, जोर से कहा, उन्होंने स्वीकार भी किया नहीं, उन्होंने आंदोलन पता नहीं, अपनी जाति मात्र का नाश होती है, नाश हो गई जाति, नाश नहीं होती और क्या हुआ आप बताओ? छोरिया नहीं रहेगी तो क्या होगा? वंश रहेगा, वो बचेगा कैसे? बचेगा ऐसी पवित्र जाति जिसमें ईश्वरदास जी बनाए हुए, लागू हूँ पहला लोले पाम पीतांबर गुरु भाई, भेद महर्ष भागवत पाव्य जास प्रसाद, जाड टले मद कर्म गले निर्मल था है देह, भाग हुए तो भागवत श्रवण दे श्रवण है। ईश्वरदास जी महाराज का हरिहर्ष है, मेरा पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छा है, नाम की बड़ी भारी आले नाम लड़ा, आलस में अगर भगवान तो जम का डंडा पर है केशव शरण रहत, भगवान शरण हो जाए आलस में ही नाम ले तो जम का डंडा परिहरे। कई दिन बाला पड़ गया, कई दिन गया जान, नावरी मोड़ी पड़ी पिछाण, बहुत सुंदर ऐसा ऐसा है, बड़ा अच्छा। आप पुण्य का अवस्थित शांत हो जाए, मृत्यु समझे सुनाते हैं उसको, महाराज की बाणी, ईश्वरदास जी महाराज बड़े अच्छे उनसे भक्त हुए, बड़े महात्मा हुए, हरेक वर्ष हुए संजय हुए संत हुए। गोरे कुमार कुमार जाति में बड़े भारी संत हुए, गोरे कुमार तुकाराम जी और ज्ञानदेव जी, नामदेव जी, सोपान देव जी, तुकाराम जी, चोखा मेला, चोखा मेला भगत था एक, चोखा मेला, चोखा नाम था, चोखा मेला वो महारथ समारथ समारथ, मरी हुई डांडिया को पकड़ कर खींचते खेचता, नहीं तो भगवान साथ में लेकर के वो मुर्दा ठहराते, भगवान साथ स्वयं लेकर गए, चोखा मिला था भगत भगवान का, महाराष्ट्र में हुए, मंगल बेड़िया में वहां क्या मकान बनता था, मकान बनता था तो मकान अंदर टूट पड़ा, टूट पड़े अगर मैं दब गया तो वही मर गया, तो चोखा मेला भी मर गया। तो फिर वो नामदेव जी आज पूछा कि महाराज वो तो मर गया, पहचान मादरी कई महीना हो गया, पहचान नहीं सकते मुर्दा को, क्या करना? तो उनके देखो उनकी हड्डी की देखो, तो विठल विठल विठल हड्डी में हो रहा है, मरी हुई हड्डी में चोखा मेले गए, परीक्षा करी ये चोखा मेले की हड्डी है, ऐसा भंग था भगवान का। आज पंडरू में जाते हैं तो 12 सीढ़ियों पर ही चोखा मेले का पूजन होता है, पीछे चढ़ते हैं पंडरू भूम से वहां चोखा मेले बेटा पूजन करते हैं, ऐसे संत हुए हर एक जाति में। गोरे कुंभार था हमारे, ये कई संत गए, नामदेव जी महाराज थे और सब थे, तो भोजन करा संतों को, पंक्ति बैठी है तो थपथपे होता है ना, क्या कहते हो फाटकड़ी, तो वो लेकर के क्या किया, कृष्ण ने भोजन पड़ दिया, एक एक सब संतान बैठे पंक्ति में शरण पुरुष दिया माथे में, नामदेव जी नाम दे रहे मारता क्यों है, कच्चा है भैया बेटा, कच्चा कच्चा बेटा, कच्चा कच्चा फूट गया, अब तो भाई बर्तन बनाते हैं ये फूट गया, और तो ठीक है, फूट गया। बूढ़ा था हमारा, चाचा कहते थे उसको, भक्त लोग। कितनी मुश्किल बात है, संतों की महिमा है, कैसे कैसे ऊंचे संत हुए। आज भी महाराष्ट्र में संतों का प्रभाव है, पर आजकल पढ़ाई और तरह चल रही, वेदांत की पढ़ाई चल रही है, तो बहुत हत्या करने की बात है, जैसे बहुत नाश कर रहे हैं। संतों की बाड़ी में तो ताकत है, वो इनमें ताकत नहीं है। विचार संग्रह, विचार संग्रह देव में वो ताकत नहीं है। सीख जाओ, पंडित ही बढ़ जाओ, बोले अंतर शुद्ध है संतों की वाणी से। संतों की वाणी में बड़ी विशेष ताकत है। वाणी का पाठ होता है वहाँ, ज्ञान देव जी महाराज की गीता का पाठ होता है, एकनाथ जी महाराज हुए हैं संत, एकनाथ जी महाराज जी भागवत है, एकादश स्कंद पर नाथ महाराज भागवत, ऐसा सुंदर अर्थ है महाराज, मैंने पढ़ा है, हिंदी में अनुवाद हुआ है, उसका मैंने देखा है, महाराष्ट्र में जानता नहीं, मैं बहुत ही बढ़िया विवेचन किया, बहुत सुंदर। गुरु भक्ति की इतनी बात कही, हरेक अध्याय के आदमी में कोई आधा पृष्ठ पूरा पृष्ठ पृष्ठ इतना गुरु पैमा लिख करके फिर उसे टीका करते। गुरु भक्ति बहुत विचित्र थी एकनाथ जी महाराज की, बड़े नामी भक्त हुए। गुरु भक्ति ऐसी बहुत कम जगह देखी जाएगी, इतनी गुरु भक्ति थी उनकी। पैठण में छोटे थे, माँ बाप मर गए, नक्षत्रों में पैदा हुए थे, तो दादी माँ थी, दादी माँ ने पालन किया एकनाथ जी महाराज का, तो अपने गुरु ब्राह्मण थे उनसे पढ़ाते थे, तो पढ़ाने के लिए आता बचपन में, तो 5 वर्ष के थे एकनाथ जी महाराज, दादी माँ ने गोदी वही था, बेटा बहुत मर गया। अब ये लड़का, मैंने सुनाई भगवान महाराज ध्रुव जी की कथा, ध्रुव जी 5 वर्ष के थे, भजन किया तो उनके लगी महाराज, तो रात्रि को छुप के से चल दिए, 5 वर्ष का हूँ तो मैं हूँ ही, 5 वर्ष के ध्रुव जी मैं ही 5 वर्ष का हूँ, चल दिए, पता ही नहीं लगा। दादी माँ रोती रही बेचारी, एका मेरा एका, बेटा पोत मर गया, पोता एक बुद्धि में वही चला गया, अब माँ क्या दशा हो, माइया जानती एक बेटा पोता हो मर गई जाने, चले गए वहां पहुंचे थे देवगढ़, वहां महाराज जनार्दन पंत थे, ब्राह्मण देवता, वहां राजा था उस समय मुसलमान, उसके यहाँ पर दीवान थे, काम करते थे, वे बड़े भक्त थे भगवान के, दत्तात्रेय जी महाराज उनके सामने प्रकट होते थे, ऐसे भक्त थे जनार्दन पंत, उनके यहाँ जाकर काम करने लग गए, और काम करने लगे पता नहीं लगा कभी, वहाँ काम लगे तो काम दिया, तो काम तत्परता से करते, थोड़ा पड़ गए तो हिसाब दिया कि एका बेटा ये हिसाब कर दो, तो शाम को भोजन करके बैठे, प्यास लगी, प्यास की नींद आवेगी तो हिसाब में लग दे रहे होते हो, गए 11-12 बज गया होगा, बहुत समय ज्यादा हो गया। गुरु जी महाराज उठे लगसुगा करने को, जैसा तो दीपक के पास बैठा है, सज कर रहा है, हिसाब मिलता नहीं है, सोच कर पेशाब कर आए, खड़े हो गए, देव योग से उस समय हिसाब मिल गया, हिसाब मिला पैसे के राशि, खुश अकेले खुशी आई, तो महाराज बोले क्या एका क्या हुआ, खच खड़े हुए महाराज, आप देखे महाराज ने कहा बेटा एक पाई की भूल थी वो निकल गई भूल, अरे पाई की भूल निकलने का आनंद है, अनाधिकार की भूल निकल जाए तो ये कृपा होती, इसको गुरु कृपा कहते, जहां उन्हीं के मन में हुआ अनाधिकार भूलने की फिर भूल रह सकती है। तो सुबह जब नेत्र कर्म करते थे तो नारद बंत कोठी के पास में ये पहरा लगा, कुत्ता बिल्ली कोई हल्ला उद्दा ना करे, पहरा पहरा लगाते थे, उसने कहा एका आ जा बेटा भीषण आ जा, तो स्थान में थे वहां के दरवाजे बैठा दिया, दत्ता तेज महाराज प्रकट हो गए साथ में कुतिया, आप देखा और चित्र कुत्ता साथ में, देखे तो दत्ता जी पूछा कौन है, आपका दास है बालक है बैठा, अच्छा तो मैं आपसे बातें करी, मैं सुनी, बुलाए उसको, बुला करके आगे ठीक कर दी, जैसे मैं कुतिया को दू लाओ, कुतिया को दू लाओ सब दू लाए, कुछ नारद पंत ने लिया, कुछ दत्ता जी को लिया, दत्ता जी को लिया, थोड़ा दिया बेटा तो बोध लिया जाओ तो वो काम दे रू साक्षात, देखने में कुतिया दिखे अरे साक्षात काम दे रू है, दूध पिया मारा स्वाम जगे परमात्मा ही परमात्मा देखने लग गए सचिदान परमात्मा समझ गए। फिर क्या क्या करो जाओ पहाड़ था उस पहाड़ पर जाओ भगवान के दर्शन नहीं हुए तब तो वही रहना, कृष्ण भगवान का मंत्र दे दिया, उल्टी बात हुई उल्टी, सत्तत्व ज्ञान पीछे बताया हमारा तो ज्ञान पहले हुआ, कृष्ण भगवान ने भक्ति करो वही रहते वही गाय आ जाती और दूध नहीं पीते आए नहीं भगवान के दर्शन हुए पीछे आए। इधर बा के मां ने अपने ब्राह्मण को भेजा कि एका कहाँ है, ढूंढते ढूंढते वो गया तो वहां पहुंचा देवगढ़, पूछा तो गया है कि ना तो एक ना जी क्या किया कि वो कृष्ण भगवान दर्शन हो गए, फिर गुरु जी ने कहा जाओ प्रत्यक्ष परिक्रमा कर रहे हो देश की परिक्रमा, कहते हैं एक नाथ की माँ दादी माँ है उसकी नेत्री भी नहीं है क्या, अब इतनी बूढ़ी होगी सोचना पड़े आंखें ठीक नहीं है अरे रोती है ऐसी बात, इतना वर्ष रहे मेरे कहा ही नहीं 20-25 वर्ष के हो गए जवान, अब आएगा वो पैशन आएगा, मैंने कहा है परिक्रमा बताया कि पैशन आएगा तुम जाओ वहाँ आ जाएगा वो गए तो महाराज वो बाहर ही ठहरे, वो बाहर से भिक्षा के लिए गांव में गए तो भिक्षा गए बीच में मिल गए ब्राह्मण देवता पैसा लगे एक नाथ है ये, अब 5 वर्ष का देखा 25 वर्ष का हो गया ब्रह्मचारी बाहर पैसा ना वहां पहचान करके महाराज एक नाथ है अपने पत्र दिया देवाल करके गुरु जी का पत्र है बजाज बंद का, वो पत्र देखते खुश हो गए खुश हो गए, पत्र रख करके परिक्रमा करी, परिक्रमा कर धन्यवाद करी, धन्यवाद कर नमस्कार करके फिर पढ़ा पढ़ा तो उसमें लिखा है कि एका वही रहना, मैं वहीं बैठ के घर पर नहीं गए वही रहना पत्र जहाँ मिले वही बैठ गए, फिर दादी माँ वहीं आई घर वहीं बना, फिर गए नहीं गुरु जी से मिलने के लिए नहीं गए वही रहना कह दिया बस, वही भजन सुमन करते अपना और प्रचार करते खूब रहेगा वही मकान वही बना, भगवान स्वयं उनके पाड़ी भरते थे एक दादी महाराज की वही सत्संग करते थे, एक ब्राह्मण देव श्रीखंडिया बनाए श्रीखंडिया श्रीखंडिया धाम से आए ठाकुर जी कहते एक नाथ जी का हमारे कुछ काम कर नौकरी करो क्या चाहिए तुम्हें, हमें कुछ नहीं ना स्त्री है ना पुत्र है ना बाप है ना माँ कुछ नहीं, नहीं हो मेरा केवल रोटी इसे वाले भाई हमारे नौकर तो है हमारे उद्धव जी है नौकर हमारे काम करते हैं आप साधन करो भजन करो आप ही ले जाओ सत्संग करते बहुत सत्संग होता था उनका 60 बार से तुम भी साधन करो कि बस आज्ञा होगी आपके रहने के लिए, फिर सेवा करने लगे बनाए एक नाथ जी महाराज गिरजाबाई स्त्री थी उनकी हरि पंडित बेटा था बच्चा तो उनकी सेवा करते वो महाराज गिरजाबाई का सब काम करते रसोई बना देते रसोई तो बनाते गिरजाबाई आटा कर देते हम यहाँ कर दे साग बना देते और काम कर देते झाड़ू दे देते पानी भर देते बड़ी तत्परता से श्री जी का काम करने लग गया। एक ब्राह्मण पहुंचा द्वारिका वहाँ भगवान के दर्शनों के लिए करने लगा तपस्या जप तो उसको सपना दिया कि मैं आजकल तो पैठण में हूँ एक नाथ जी के वहां पर यहाँ तो नहीं है दर्शन करो वहां जाओ तो वो चले गए हमें द्वारिका जी ने हमें तो भगवान का सिखा तो वो चलते चलते वहां आया तो वहां नदी पास में नदी में स्नान किया तो नदी पर कांवड़ लेकर आए कांवड़ भर चले उस आगे महाराज एक नाथ जी का बता दिया वो थे वो श्रीगंज गए घर है वहां गया वहां महाराज एक नाथ जी महाराज नित्य कर्म कर रहे थे भजन कर रहे थे अब भजन करने के लिए चंदन देते थे मूड़ा माला गूंज देते थे और आसन लगा देते थे पंचपात्र और आसमनी लाकर रख देते थे महाराज हर संध्या करो सब काम संध्या करते थे वहां जाकर मैं सलाह में गिरे और महाराज भगवान के दर्शन कराओ एक नाथ जी ने कहा दर्शन कराना किसी हाथ की बात है भगवान किसी की मुट्ठी में है कि वह आपको करना पड़ा पग पकड़ ले तो दर्शन कराना ही पड़ेगा देखो तुम सुनो मेरी बात सुनो तुम जो मैं कहते हो मैं हूँ ये मैं हूँ कहते हैं उसके पीछे परमात्मा है ये इधर इधर है संसार इधर परमात्मा है कि मैं ज्ञान सुनने वास्ते नहीं आया हूँ मैं तो दर्शन कराऊ साक्षात तो दर्शन कराओ, कैसे कराओ? तो श्रीखंडी का श्रीखंडी का भी काम करता होगा। श्रीखंडी क्यों पूछते हो? तो क्यों मेरे को ऐसा दर्शन हुआ है, स्वप्न हुआ है, श्रीखंडिया साक्षात भगवान है, ऐसी बात है। अब फिर एक नाथी महाराज बड़ी प्रार्थना करी, महाराज कितना तिरस्कार किया मैंने, आपसे कितना काम लिया है, रोने लगे, प्रार्थना करी, प्रकट हो गया। क्या बात है? बात तू जो भजन करता है, संध्या वंदन करता है, पूजन करता है, भगवान की भोग लगता है, मस्त हो जाता है। तो मेरे ही मन में आई कि मैं ही ऐसा मस्त हो जाऊं, अब मैं किसकी सेवा करूं? जरा तू जो मेरी सेवा करके राजी हो जाता हूँ, मैं तेरी सेवा कर राजी होता हूँ। माँ जैसे बालक कल्याण राजी गए, ऐसे ठाकुर जी भक्तों से भक्त होते हैं। भक्त भक्तिमान भगवान का नाम है, भक्त भक्तिमान भक्त का भगत ठाकुर जी। इस बात से मेरा मन चला कि मैं भी सेवा करूं, अब किसी करे सब, इस बात से मैं आया हूँ। ऐसे विलक्षण बड़ी सुंदर वाणी है, मराठी में है, ऐसे संत हुए। भक्तों के स्मरण करने से पाप दूर होते, शांति मिलती है। नारायण नारायण नारायण।